اس کی صداقت کی شرائط کا ذکر کریں. چھ شرائط: ایک، وقت میں داخل ہونا، دو، دو دو راستے، تین، کی طہارت، تین، جگہ کی پاکیزگی، دمپ اور جسم، چار،